من دو دهانی دنگر بر خمام بد در می گر و شد دهانی اوی مرت مرگ خلد غشر می من تو خیم میم میم Thank you.